राम जोरी जुग पानी, जपहि नाम जन आरत भारी, मितहि कुसंकट होहि सुखारी, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम ध्याए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए, कैसे तेरा नाम ध्याए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए, हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मतों की सुन सुन पाते, द्वार तेरे तक पहुँच न पाते, पंथ मतों की सुन सुन पाते, द्वार तेरे तक पहुँच न पाते, भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तू ही गणपति त्रिपुरारी, तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तू ही गणपति त्रिपुरारी, तुम ही बने हनुमान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना, ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना, हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। Thank you. सागर ओढ़ते कैसे द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ते कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा मेरी चादर ओढ़ते कैसे द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ते कैसे आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे दाग छुड़ाऊं मेरी चादर द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ते तेरे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ते कैसे द्वार तुम्हारे कर तेरे मंदिर कभी ना आया जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया हे हरि हर मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ते कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा दाता एक राम दाता एक राम दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम